राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 सितंबर 2003 प्राय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मैंने मार एक ज्यादा एक हुए सब भाई सच्चे देशे भगवान में लग जाए डूब रहे ऐसे आप लग रहे हो ना इतने में मैं संतोष नहीं होता। एक पायन हो जाओ ऐसे वो काम नहीं धंधो नहीं दुकान नहीं कुछ नहीं दिन एक परमात्मा दे जाओ। लोग अच्छा कहे चाहे मंदा कहे भूलो भूला कहे भला कहे इतनी परवाह नहीं। अपने तो सच्चे जैसे भगवान में लग गया है। मनुष्य जन्म सफल हो गया है। बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौत क्या पूछा है तो ये बात है भाई। हमारी बात तो ऐसी सबसे प्रार्थना है कि सच्चे देश हिदायत है। और देखो पता हमारे कई साधक है जिनका हमें समाचार मिलता है वो शरीर को ही मुख्य मान है। शरीर बिना भगवान का वही शरीर से ही होता है। शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है मेरी नहीं ये बात खास। शरीर से काम करो संसार की सेवा एक काम है। सिर्फ रुपया है पैसा है जमीन है जायदाद है जो चीज है उनके द्वारा संसार की सेवा करो और चाहना कुछ भी रखो वो संसार ने दिया है उसके द्वारा उसकी सेवा करो। तो नियम व्रत को बंदे तुम दे आप ही व्रत को आप संसार से मिला शरीर भी ऐसे मूल में तो परमात्मा है परंतु चीजें मेरे संसार से तो माता पिता भाई बंधु है उनके जो कुछ मेरा सब भगवान का संसार की सेवा करो और अपने को भगवान को मान दो। पहली बात तो है एक जो अपने सब में है भगवान है भगवान है ये पक्की बात। दूसरी बात भगवान मेरा है मेरा है। और तीसरी बात है जगह बहुत ही बढ़िया है अपने आप को भगवान में मिला दे। देखो सच्ची बात है कि सिवाय भगवान ही कुछ नहीं है, भगवान ही है। आप जो मनुष्य मानते हो, जीव मानते हो, वह भगवान की परा प्रकृति है, भगवान का ही स्वभाव है, उसका नाम जीव है, अपरा प्रकृति है, उसका नाम संसार। संसार अनंत विरांड है, वह भगवान की अपरा प्रकृति है, जीव मात्र है, तुम्हारा हमारा सब जीव मात्र है, वह भगवान की प्रकृति, किसी परा शेष प्रकृति, भगवान के पास में जा रही। ये भगवान के प्रकृति होते हुए भगवान की जो परा अपरा प्रकृति है उसका अहंकार उसको अपने मान लिया, ये बहुत जल्दी है। परा प्रकृति होकर अपरा को मान लिया मुख, ये गलती इस गलती हो जाओ। अपने निमित हे नाथ भगवान को पुकारो, उनके पास हो जाएगा, भगवान पुकारो उनके पास हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक ही बात है, एक ही मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए पी रहा है। आपने दो बात और लगा दी, भोग भोगना संग्रह करना, इसलिए भगवान में समाधि से दोष भोगेश्वर प्रसन्न का नाम क्या भरत से छाव, उनकी बुद्धि भगवान ने ली। भोग और संग्रह, भोग और संग्रह मज मनुष्य पीट रही है, बहुत बड़ी भारी बीमारी है। ये बात आए भगवान, भोग और ऐश्वर्य जिसको आप श्रेष्ठ मानते, ये बड़ी बात है। ये निर्वाह आप से आप होगा। आप ध्यान दो, पहले रहता पीछे रहता शरीर, आपके निर्वाह के लिए प्रारंभ पहले रहता पीछे रहता शरीर। तुलसी चिंता मत करो, पहले सीधे भी अपना तो काम ये है, निर्वाह करने का काम जिम्मा भगवान ने है, आप क्यों संग्रह करो। आ जाए तो उसे काम लगाओ, नहीं आ जाए तो आप मिटे। संग्रह से फायदा नहीं है, राम जी देवे तो संग्रह कर लो, संग्रह त्याग की जरूरत नहीं है, परंतु संसार की सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है। अब हम कैसे उनकी सेवा करो, ये भगवान स्वयं आपसे सेवा के लिए विराजमान है। रात और दिन हे नाथ भगवान में रहता हूँ, सच्चे हृदय से ऐसे उसको पुकारो, सबसे बड़ा छोटा बड़ा बूढ़ा बड़ा आता हूँ मैं ना, सब भगवान में रह जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे आप क्या हो, भगवान की परा प्रकृति हो, भगवान के हो साफ, उस रूप हो भूमि वायु खंग मन और बुद्धि अहंकारित आठ बराबर होती जीव बराबर होती भगवान ही है सब भगवान सब भगवान और दूसरा है आप संसार में नहीं है संसार में अपने मानते हैं भगवान में है भगवान में आप अपराध पराप्रकृति भगवान की है भगवान ही है भगवान ही है आप अपराप्रकृति जर्जी भी ब्रह्मांड है ये भगवान ही आप अपराप्रकृति एक जीव मात्र है जो भगवान ही पराप्रकृति अरे भगवान है सिवाय भगवान कुछ है ही नहीं संग्रह ना देखो भाई आप अगर जचे नहीं जचे तो भगवान जाने परंतु हमारा जन्म होता है उससे पहले हमारी माँ के दूध आ जाता है दूध पहले आता है हमारे जन्म पीछे होता है तो खाने पीने का प्रबंध भगवान की तरफ से है एकदम सच्ची बात है और हमें करना क्या है खाना पीना भगवान ने ले हमें भजन करना ही काम है भजन में रात दिन लग जाओ अगर खाना पीना न दे तो भगवान जाने और भगवान काम जाने हमें मतलब नहीं हमें जीने से मतलब नहीं मरने से मतलब नहीं अपने ना जीना है ना मरना है अपने भगवान को भजन करना है खाने के लिए पीने के लिए रहने के लिए भगवान मकान है कपड़ा है ये सब भगवान से कृपा है रात दिन मगन करो पहले रहता पीछे शरीर तो उसकी चिंता क्यों करे बिजनेस हुई आपके निर्वाह की चीज का प्रबंध है और भजन में लग जाओ एक संतों की मंडली थी बीती हुई बात है जो मंडली गए गांव में तो पूरी भिक्षा भी नहीं गई तो संत बोला ये भी अपने किसी के पास पैसा है अपने में किसी के पास पैसा है ये तो भिक्षा क्यों नहीं मिली देखो कुछ पैसा है तो एक बार से पैसा साधु ये बात है आगे किसी पैसा नहीं और भिक्षा न मिले हो ही नहीं सकता ये कभी हो ही नहीं सकता आपके पास पास पैसा हो तो सभी वहां होगा पैसा न हो तो भिक्षा जरूर मिलेगी तो भगवान अब बनते निश्चित पक्की बात है भिक्षा पूरी नहीं मिली कारण है अपने पास पैसा है भगवान के पैसा है हमें पास है फिर भी न मिले तो खुशी बतानी चाहिए आनंद मनानी चाहिए एक तो हम उपवास करते हैं हम खुद एकादशी का एक भगवान की तरफ से उपवास हुआ अपने मौन हो गया आनंद हो गया बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऐसी बात है, हमें चिंता नहीं है, भगवान कारण है। आप समझे या ध्यान दिया कि नहीं, अपने निर्वाह का प्रबंध पहले किया है, पीछे जन्म दिया है, तो निर्वाह तो होगा। अब कैसे होगा वो भगवान जाने, कैसे मिलेगा भगवान जाने, मिलेगा। भागवत पर श्रीदेव जी का विद्वान मान्य टीका है, अच्छे अच्छे विद्वान भी श्री टीका को बढ़िया मानते हैं, वे श्री जी मनाते हैं। हमारी घटना हुई है, एक ये बीए गोदाव देना छिप गले गृह गोदा छिप गले छिपले अंडा था तो अंडा फूट गया, वह मैं अच्छा तो क्या खाओ है, एक मक्खी बैठी छिपली गए गर्म में होता है, उसके ऊपर चेर भी होती है चिखना चिखना, वो मक्खी फंस गई, मक्खी छिपक गई, भोजन कर दिया। श्री महाराज ने श्री महाराज ये बच्चा जन्मता है प्रबंध कैसे होगा, आप सब मक्खी बैठ गई तो भोजन का प्रबंध भगवान कर रहे हैं। अब कृष्ण दें कह देंगे भगवान जाने, राम जी ने राख भरोसो भाई जय भाई राम भरोसो कमी न होता, सुना ही नहीं हमने, राम जीरो राख भरोसो भाई जे कोई राखे राम भरोसो कमे नाई, सुना दे भाई पद सुना दे राम जीरो राख भरोसो भाई, सुन ध्यान दे जीवन निर्वाह का भगवान के भरोसे प्रबंध है, जंगल में जितने पशु रहते हैं चिड़िया रहती है जितने पक्षी रहते हैं सबको पेट भरते हैं, एक दिन रुक्मणी जी ने भगवान ने परीक्षा करी तो क्या किया, एक खीरी लेकर के बदलना बन गया, तो भगवान से पूछा महाराज सब जीवन में आकर्षण करती सब जीवन पर बन गया, तो मनो किया किसी को बन कैसे किया, नदी खोली तो चावल पड़ा उन्होंने तिल लगा हुआ था बन कर बेचा, ऐसे समझा दबी में खीरी देती है कैसे बन गया है, कभी नहीं होता और